Radio 1. Lara Billy Rensen. Hele goedemiddag. Komend uur in Nieuws in Co. Van een grote doorbraak in het stikstofdossier is nog geen sprake. Maar vandaag hebben de boeren en het kabinet wel urenlang met elkaar gepraat. Hoe was de sfeer binnen eigenlijk? En zijn de boerenorganisaties die door de LTO zijn vertegenwoordigd tevreden over de uitkomst van de eerste overlegronde? Ik praat onder andere met boerenactiegroep Agractie. Over de gesprekken al meer in het NOS-journaal Jeroen van Kan. Het kabinet heeft excuses gemaakt voor het omstreden stikstofkaartje van minister Van der Wal. Dat zei premier Rutte na afloop van het eerste verkennende stikstofgesprek met 11 boerenorganisaties. Op het kaartje staat per gebied aangegeven hoeveel stikstofreductie er gerealiseerd zou moeten worden. Maar boeren en provincies voelden zich daardoor overvallen. Rutte zei ook dat hij nog niet wil praten over het mogelijk aanpassen van de kabinetsplannen. Wel gaat het kabinet uitleggen waarom het vast wil houden aan de deadline van 2030... om de stikstofuitstoot met de helft te verminderen. LTO Nederland is niet tevreden over de uitkomst van het eerste verkennende gesprek. Volgens voorzitter van de tak is er wel beweging gekomen, maar heeft het kabinet op dit moment te weinig geboden om het gesprek voor te zetten. Dit is echt voor onze boerengezinnen en voor onze boerenbedrijven een enorme opgave. Een enorme opgave. En wij verwachten dat de bal die nu ligt bij het kabinet door het kabinet ook zeer voortvarend wordt opgepakt om alles wat er nu in het land plaatsvindt, om dat tot een oplossing te brengen. Gespreksleider Remkes sprak na afloop van een stevige vertrouwenscrisis tussen de overheid en de agrarische sector. En niet alleen vanwege de stikstofplannen. Er is een tweede gesprek ingepland voor eind deze maand. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn zeker 4 doden gevallen en 19 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers is ook de leider van de extremistische Islamitische Jihad. Israël zegt dat de aanvallen een reactie zijn op dreigingen door die groepering. Ondanks de ambities van het kabinet zijn er minder koopwoningen gebouwd in Nederland, blijkt uit onderzoek van de TU Delft. Die daling is eind 2021 al begonnen. Intussen zijn we daardoor op hetzelfde niveau terechtgekomen als in 2013 tijdens de kredietcrisis. Voetbalster Stephanie van der Gracht speelt de komende 2 jaar voor Internationale in Italië. De 29-jarige verdedigster komt transfervrij over van Ajax. De verdedigster van der Gracht speelde afgelopen maand met Oranje op het EK. De provincie Zuid-Holland is begonnen met het weghalen van omgekeerde vlaggen. Boeren waren opgeroepen om de vlaggen zelf weg te halen, maar dat gebeurde niet. De vlaggen kunnen op openbare wegen voor onveilige situaties zorgen. De provincie vraagt erom om vlaggen op eigen terrein op te hangen, zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde tegen Omroep West. We doen dit langs de wegen, we doen dit voor de verkeersveiligheid. Als je vindt dat je een vlag neer moet zetten uit protest ergens, dat mag in het land, dat kan, dat moet je ook gewoon kunnen doen. Maar doe dat dan op een plek waar het verkeer niet in gevaar brengt. Doe dat dan niet aan een viaduct of aan een lantaarnpaal. Maar doe dat gewoon in je eigen tuin, in je eigen weiland, aan je eigen huis. De aannemer die de vlaggen weghaalt blijft anoniem vanwege mogelijke bedreigingen. De situatie rond een munitiedepot in een bos in Berlijn blijft gevaarlijk. Gisteren brak daar brand uit en het leidde ook tot ontploffingen. De brand is inmiddels onder controle, maar er zijn nog wel steeds explosies. Het leger is met tanks het bos ingegaan om de brandweer te helpen. In een van die tanks zit iemand van de explosieve opruimingsdienst. Die moet inschatten hoe gevaarlijk het is. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen en de temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen eerst zonnig, later ook stapelwolken. En vooral in het oosten en noordoosten kans op wat regen. Met 18 tot 23 graden is het iets koeler dan vandaag. En op de weg, wat gebeurt daar? Edwin Gerritsen, goedemiddag. Goedemiddag. Er staat niet zoveel files, 50 kilometer bij elkaar. Er is wel veel vertraging in het zuiden van het land door een ongeluk op de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Hapert en Veldhoven-West, meer dan een uur. Verkeer vanuit Antwerpen kan beter omrijden via Breda. Op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden een half uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Zomerliefde met Mendelssohn's Een Midsomernachtsdroom, Vivaldi en Piazzolla. Op 27 augustus door het Noord-Nederlands Orkest en violiste Mari Samuelsen. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Tot en met zondag is het Red Week bij Mediamarkt. Met tot 25% korting op meer dan 100 producten. Zoals een Lenovo IdeaPad 5 met 512 gig van 729 voor 588 euro. Of een Siemens wasmachine van 709 voor 549 euro. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel online. Deze week de Rowenta X-Force 11.60 steelstofzuiger met 100 euro cashback. Night presenteert The Underground, een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bos Theater, door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik ben voor mijzelf tot de conclusie gekomen dat er sprake was en is van een stevige vertrouwenscrisis. Zij stikstofbemiddelaar Johan Remkes, al mogen we dat niet zeggen, geloof ik, over Remkes. Na het eerste verkennende gesprek tussen het kabinet en een aantal boerenorganisaties. Wat hem betreft is er in elk geval nog een tweede gesprek nodig. Lara Billy Rensen. Nieuws en Co. Een stevige vertrouwenscrisis dus tussen boeren en politiek, zegt gespreksleider, want zo wil hij heten, stikstof Johan Remkes. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet is bij het provinciehuis in Utrecht, waar dat gesprek heeft plaatsgevonden. Nou weten we natuurlijk, Ewout, dat het flink mis is tussen boeren en overheid. Maar waar bestaat die crisis volgens Remkes uit en zijn ze dichter bij elkaar gekomen? Ja, volgens Remkes is dat een enorme lijst aan gebeurtenissen. Dit wantrouwen is veel ouder en veel groter dan alleen stikstof, zei Remkes. Hij had het over een stapeling van regelingen die vanuit Den Haag naar de boeren kwam. Gevoel van miskenning ook bij de boeren over wat ze eerder al gedaan hebben. Een gebrek aan toekomst ook en misschien nog wel groter, de verhouding tussen stad en platteland die helemaal verstoord is. En daarom was dat gesprek van vandaag, dat vooral ook overigens flink uitliep. Vooral het frustraties delen met elkaar en aftasten. En Remkes noemde het overigens wel een constructief gesprek. Het is een verkennend gesprek geweest. En dan is een logische vervolgstap dat je afspraken maakt over dat moet nog uitgezocht worden en dat verdient nog nadere aandacht. En als dat dan op tafel ligt, dan moet er beoordeeld worden of je daarover het serieuze gesprek verder voert. Maar zou het volgens u helpen als het kabinet aan die plannen gaat sluiten? Dat kan natuurlijk zeker kou uit de lucht nemen. En wat mij betreft hoop ik ook dat het huiswerk wat nu gemaakt wordt, dat het daartoe leidt. Maar het is te vroeg om daarover nu conclusies te trekken. Ja, nog erg onzeker dus over hoe dit verder gaat. En Remkes hoopt dus wel dat het doorgesproken gaat worden, dat er een compromis kan komen. Al zal het dus wel veel tijd kosten, want het kabinet heeft dus huiswerk. En mogelijk komt er na Remkes ook nog een andere bemiddelaar, dan wel bemiddelaar, die dat dan uiteindelijk dat compromis moet gaan vormen. Oké. En de LTO-voorman Van der Tak, die zei voorlopig niet verder te willen praten. Al raakte ik wat in de war van zijn formulering. Want bedoelde hij dan vandaag of morgen? Ja. Hij vindt het te weinig. Wat heeft het kabinet geboden vandaag? Ja, dat was inderdaad wat onduidelijk wat Van der Tak nu precies bedoelde. Bedoelde hij dat hij eerst terug moet naar zijn achterban, waar op dit moment dus ook die wat verdere actiegroepen bij horen. Hè? Farmers Defence Force en Agractie, die hem eigenlijk naar dit gesprek hadden toegestuurd. Daar moest hij eerst mee praten. Maar hij vond inderdaad dat het kabinet eerst meer moest uitwerken, met meer moest komen. Het kabinet heeft wel wat bewogen op twee onderwerpen eigenlijk. Onder meer het punt van de pasmelders. Dat zijn mensen die boerenbedrijven die in 2019 in één klap illegaal zijn geworden door een uitspraak van de rechter. Maar LTO vond het dus niet genoeg. Er is beweging gekomen op de pasmelders. Er is beweging gekomen om van depositie, dat is stikstofneerslag, te komen naar stikstofreductie. Voor een boer is dat ontzettend belangrijk. Maar voor alles nu is het voor onze tuinders en onze boeren op dit moment te weinig. Het kabinet wilde niet meer toezeggen. Maar voor ons als LTO is de zaak voor vandaag klaar. Wij kunnen het gesprek op dit moment ook niet voortzetten. Maar het belangrijkste is ook dat ik nu wegga om mijn achterban in te lichten. Ja, snel weg ging Van der Tak om dus inderdaad met de andere boeren te praten, om die op één lijn te krijgen. Dus daar zullen we later vanmiddag ook meer van horen hoe zij er nu over denken. Maar hoe zit het dan met die ruimte waarover gesproken werd, dat die er zou zijn? Het kabinet wil dus niet meer toezeggen, zegt Van der Tak. En LTO is dus niet tevreden. Verwacht het kabinet dan wel op korte termijn met ze door te praten? ja, die ruimte, dat heeft dus op een aantal punten te maken. Die pasmelders en hoe je omgaat met depositie, allemaal heel technisch. Maar dat gaat dus niet over de doelen van het kabinet. Want die staan volgens premier Rutte nog steeds overeind. Premier Rutte, die er overigens wel van uitgaat dat er nog doorgesproken gaat worden. Is het dus de vraag of LTO daarbij gaat zitten. Maar Rutte ging daar vanmiddag nog wel van uit. Er vinden dus twee vervolggesprekken plaats. Eén is met boerenorganisaties over die drie thema's die ik net benoem. En daarnaast eind augustus in het Kamer van Remkes. Maar dan houdt het toch op als ze zeggen we gaan niet door met deze gesprekken? Ik heb niet net kunnen luisteren naar de toelichting, maar dit zijn de afspraken die we gemaakt hebben. Meneer Remkes sprak over een stevige vertrouwenscrisis. Hoe denkt u die te kunnen overbruggen? Daar zijn deze gesprekken cruciaal voor. Om echt met elkaar in gesprek te zijn en precies te kijken wat leeft er. Ook de grote zorgen die er over het kaartje bestonden echt te benoemen. En ook te zeggen, daar heb ik ook het kabinet fout in gemaakt. Was dat kaartje ruk? Er is een term gisteren naar buiten gekomen die ik gebruikt zou hebben aan tafel bij de boeren in Friesland. Maar de nettere vertaling is, het had een kracht kunnen winnen. Tja, dat kaartje, dat is de stikstofkaart van minister Van der Wal. Dat noemde Rutte een communicatiefout. Eerder noemde hij het dus ruk. Dat kaartje was ruk. En daarvoor zijn excuses aangeboden. Dat had niet zo gemoeten. Rutte verwacht dus dat er doorgesproken wordt over een compromis. Maar, zei Rutte al, aan die stikstofdoelen, daar gaan ze dus niks aan veranderen. Dus ja, al met al, ze zijn weer in gesprek, de boeren en de politiek. Maar ja, heel erg soepel loopt het nog niet. En het is eigenlijk ook nog heel onzeker hoe dit de komende weken verder gaat. Ja, helder. Goed. Dankjewel. Ewout, Bart Kemp van boerenactiegroep Agaxi is net bijgepraat door de LTO, door meneer Van der Tak, over het gesprek met Remkens. Meneer Kemp, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, want u was niet aanwezig bij het gesprek met Remkes, dat wilde u niet. Ik ben benieuwd, wat heeft u te horen gekregen? Nou, dat wilden wij zeker wel. Wij willen zeker wel met het kabinet in gesprek. En we hebben daar ook als Agaxi Nederland een heel aantal punten voor aangedragen hoe we snel stikstof kunnen reduceren. Maar wacht even, u wilde toch niet met Remkes praten? Wacht even, u heeft net met het kabinet noem ik ook. U heeft net genoemd dat er eigenlijk geen enkele beweging komt. Geen enkele serieuze beweging. Kijk, dus heeft nu het kabinet niet met de boeren gesproken, maar met een delegatie van een aantal personen van agrarisch natuurbeheer en een aantal kleine clubjes die ongeveer 3% van de boeren vertegenwoordigen. En LTO zat daar, namens zichzelf. Nou ja, en ook namens wij u, toch? Terughoren, die zat niet namens ons, die zat namens zichzelf, maar wel in goede afstemming. En LTO koppelt dat terug aan ons, maar ja, die zat precies niet namens onze partijen. Want u voelt u zich vertegenwoordigd door LTO? LTO zat niet namens ons en die vertegenwoordigt ons niet. En u voelt dat zich is gewoon afgesproken zo. Ja, maar u voelt zich ook niet vertegenwoordigd door LTO. Het gaat niet over voelen. Het gaat erover. Kijk, wij zijn een zelfstandige organisatie die boeren vertegenwoordigen. Kijk, en wat ik naar buiten zie komen is een heel verdeeld geluid. Ik hoor Rutte en Remkes en die lijken de urgentie van het probleem en de vertrouwenscrisis goed in te schatten. Maar dan hoor ik Van der Wal en die herhaalt gewoon exact hetzelfde riedeltje wat ze al maandenlang herhaalt en wat boeren juist zo tegen de borst stuit. Kijk, en de punten waar het ons om gaat over wat het PBL zegt, die KDW moet uit de wet en het TNO zegt die drempelwaarde, er moet een drempelwaarde komen die overeenkomt met de werkelijke realiteit en die pasmelders moeten opgelost en gedwongen onteigening moeten we ver van weg blijven. Ja, dat blijft maar hangen en daar komt geen enkele beweging op vanuit het kabinet. Zodat wij ook op dit moment het vertrouwen niet krijgen van hier kunnen we serieus mee in gesprek met dit kabinet. Nee, maar die indruk kreeg ik dus ook van meneer Van der Tak. In ieder geval de woorden die hij gebruikte is dat er te weinig beweging was van het kabinet en dat ze voor vandaag niet verder kunnen. Of vond ik dat wel verwarrend? Wat betekent het dan dat ze morgen wel verder kunnen? Hoe heeft u dat aangehoord? Nou ja, dat laat ik graag aan Van der Tak zelf. Kijk, hij spreekt voor zijn eigen organisatie. Ik kan alleen conclusies trekken. Maar hij heeft het toch teruggekoppeld naar u? Nou, dat is nog niet klaar, die terugkoppeling. Okay. Ik ben er even uitgelopen. Mm-hmm. Dus daar zal vandaag nog wel een statement over komen, verwacht ik. Maar in de algemene zin, ik zie dus wel dat Remkes en Rutte laten merken van jongens, hier is echt iets aan de hand. Want er is echt een puinhoop van gemaakt door het kabinet. Niet alleen de laatste twee jaren, maar al vanaf 2015. En daar moeten we echt iets aan doen. En bij de ministers Van der Wal en ook Staghouwer proef ik dat niet zo, die empathie. Dus u voelt zich meer vertegenwoordigd door Remkes en Rutte eigenlijk momenteel? Nou, of gehoord in ieder geval? Daar proef ik iets meer dat ze begrijpen wat er aan de hand is. Mm-hmm. Ja, zou dan, daar begint het natuurlijk mee. Zou dan, wat u betreft, hè, want er wordt dus gesproken, dat zei Remkes, dat er een tweede gesprek komt aan het einde van deze maand. Zou u daarbij willen zijn? Dan toch wel misschien? Naar aanleiding van vandaag? Nou ja, kijk, zoals het er nu uitziet, is de status nog precies hetzelfde als toen ik Mark Rutte gisteren aan de lijn had. En toen zei hij van, ja, er komt voor het gesprek van vrijdag geen toezegging en ook op het gesprek niet. Nou, dat klopt inderdaad. Ja. Dus wat is dat voorlopig voor... ligt de bal bij het kabinet. We hebben duidelijk aangegeven dat we echt eerst stappen willen om vertrouwen te krijgen dat het kabinet ook serieus wil bewegen richting de boeren en ook wil werken aan het herstel van vertrouwen. Maar wat is dat dan voor redenering van het kabinet door te zeggen, wij gaan niet bewegen? Ook niet tijdens het gesprek. Wat bedoelt Rutte daar dan mee? Heeft u aan hem gevraagd waarom hij dat dan zo doet? Ja, dat heb ik hem wel gevraagd. Alleen, daar kwamen we nog niet helemaal uit. Ik weet niet waar het op vast zit. Misschien moeten ze eerst in het kabinet. Hebben ze wat tijd nodig om dingen te overleggen. Het is reces. Mensen zijn nog met vakantie. Ik kan me dat ook goed voorstellen. Ja. Maar u zegt dus, dat tweede gesprek, dat laat ik nog even aan me voorbij gaan. Begrijp ik dat goed? Nou ja, dat heb ik gehoord van meneer Remkes, dat er misschien een tweede gesprek komt. Maar dat neem ik even voor kennisgeving aan. Daar hebben wij nee, maar stel dat dat zo is. Want uiteindelijk hoop je natuurlijk allemaal dat er... Zonder enige toenadering heeft een gesprek geen nut. En blijft dus het punt hetzelfde waar het over gaat. Ja, dat snap ik. Alleen omdat u zich wel beter gehoord voelt, zegt u zelf... Ja, oké, maar... Nou ja, wie weet wat daar mogelijk is. Nou ja, dat is wel heel mager. Oké. Ja. Dus er is vandaag niet iets gebeurd waardoor u denkt, ik ga zelf weer meepraten. Nee, we zijn niet in één keer dat we denken, dat verstand te juichen, zeker niet. En waar zit wat u betreft, waar, als het kabinet moet gaan bewegen, waar zit het dan wat u betreft op? Moet Van der Wal stoppen met zeggen dat de stikstofreductie per 2030 met de helft moet gaan gebeuren? Kijk, ik heb net die vier punten opgenoemd en die raken echt het fundament van het stikstofbeleid. Waarvan wetenschappers zeggen van dit klopt gewoon niet. Je kijkt sommige veel wetenschappers. Eenzijdig... Ja, maar eigenlijk allemaal wel. Erisman hoorde ik het van de week ook zeggen. Die kijkt veel te eenzijdig naar alleen stikstof. Terwijl er zoveel factoren van invloed zijn op een staat van de natuur. Ja, en ook op de staat van de boer momenteel. Heb ik begrepen dat vandaag. Ook. Ja. Dat ook, zeker. Goed. Dank dat u ons eventjes te woord wilde staan op deze roerige dag ook weer voor u. Bart Kemp van de Boerenactiegroep Agactie. Later in deze uitzending uiteraard meer over de stikstofdiscussie. Ja, auto's die dragen daar ook aan bij, Edwin Gerritsen. Maar die zijn er niet zoveel volgens mij momenteel? Nee, nou, staan in ieder geval niet op veel plaatsen stil. Het aantal files valt erg mee. Twee vallen erop. Op de A67 Belgische grens richting Eindhoven voor Eersel 20 minuten oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. En een vrachtwagen met pech veroorzaakt file op de A73 Venlo richting Nijmegen voor Malden een half uur vertraging. Meer nieuws. Greenpeace is fel tegen het aanpassen van de stikstofmaatregelen. Dat zegt de milieuorganisatie in reactie op het gesprek tussen het kabinet en een aantal boerenorganisaties en anderen. Volgens Greenpeace wekt bemiddelaar Remkes de indruk dat er opnieuw wordt onderhandeld over het stikstofbeleid. Maar stikstofmaatregelen afzwakken of uitstellen is volgens deze organisatie desastreus voor de natuur. De Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken, Joseph Wu, kijkt bij de BBC tevreden terug op het bezoek van de Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi aan zijn land. De internationale gemeenschap en landen in de buurt van China zullen volgens hem nu beter beseffen dat de Chinese regering expansiepolitiek bedrijft in de regio. The international community, particularly those countries in this area, need to watch out for what China has been trying to do. And Taiwan is not going to be the last piece in the Chinese dream of expansionism. Sinds het bezoek van Pelosi heeft Taiwan te maken met grootschalige militaire oefeningen van China. Desondanks heeft de minister geen moment spijt. Het kleine Taiwan staat nu internationaal groot op de kaart, zei hij. Voor de tweede keer dit jaar staat in de Hortus Botanicus in Leiden een zeldzame reuze penisplant in bloei. Dat is uitzonderlijk, want deze bedreigde plantensoort doet zijn kunstje maar één keer in de 10 jaar. Vorig jaar gebeurde het ook één keer trouwens. Daarvoor kwam er in Leiden 10 jaar lang geen reuzenpenisplant tot bloei. En we blijven bij de boeren nog even. Onze verslaggever Mark Robin Visser die is langsgegaan bij het festival Dickie Woodstock in Steenwijkerwold, waar ook veel boeren op afkomen. En hij peilde daar de stemming onder het publiek. Het is wel duidelijk dat lang niet alles goed onderzocht was voordat ze überhaupt met het hele stikstofgebeuren zijn begonnen, zeg maar. Veel te veel onduidelijkheden en daardoor krijg je rep en roer in de sector. De vraag is de onderhandelingsruimte? Ja, precies. Toch? Ja, het is allemaal leuk en aardig, maar je kunt wel een bult in gesprek gaan, maar als er geen onderhandelingsruimte is, dan heeft dat gesprek ook weinig zin. Was u voor dit gesprek of hoe staan jullie daarin? Ja, daar is in principe niks mis mee. Je moet je altijd van de goede kant laten zien en dat doe je zo, ben ik vanuit. Dat zij ervoor open. Maar dan moet er wel wat ruimte in zijn. De onderhandelingsruimte is er niet, want we kunnen maar met elkaar en de protesten, sommige dingen... ben ik het niet mee eens, hè? Maar er moet wel wat gebeuren. Er moet laten zien worden dat we met elkaar, dat er wel wat aan de hand is. Hallo. Hoi. Zie ik een boerenkiel? Ja, dat zie jij. Betekent het dat u ook van de boerderij bent? Oorspronkelijk wel, ja. Niet meer? Nee, wij zijn ons bedrijf is helaas gestopt. Een paar jaar geleden is het al gebeurd. Het was de eerste maatregelen om stikstof naar beneden te halen. Dat boeren maar zoveel... vee mocht houden. Toen jullie stopten met dat bedrijf, was het toen ook heel erg onzeker en onduidelijk? Of wisten jullie waar je aan toe was? Nou... Waar jullie aan toe waren? Nou ja, het was wel onzeker, onduidelijk van ja, shit, gaan wij dit ook krijgen? Worden wij er ook last van? En op een gegeven moment was het duidelijk van ja, wij kunnen zo niet door. Dus ja, dan moeten we stoppen. Jullie hebben zelfs de conclusie getrokken? Ja, ja, het financieel was het niet meer op te hoesten. Dus, ja. Ja. Het ziet er dus naar uit dat er nu ook collega's van jou diezelfde conclusie zullen moeten trekken. Ja, ja, dat is, ja, het is pijnlijk. Want ja, het is toch, ja, het is levenswerk eigenlijk. Je doet het als kind, kom je erin. En ja, dan denk je, dit wil ik later ook doen. En ik wil dat mijn kinderen dit ook kunnen doen. En dan ja, wordt harde realiteit dat niet meer kan. Er komen nu twee mannen aan met klompen aan. Dus dat kan toch denk ik eigenlijk niet missen. Ik neem toch aan dat u boer bent. Nee, ik ben geen boer. Bent u maar... verkleed als boer? Nou, kijk, er ben ook gewoon mensen die niet boer zijn en die lopen ook op de klomp. Is dat zo? Ja, ja, ja. Die heet er ook wel bij. En daar horen jullie bij? Ja, precies. Ja. Maar goed, dan hoef ik jullie niks te vragen over het gesprek van Remkes met de boerenorganisaties vanmiddag. Nee. Helemaal nee, niks. Nee. Dus ik heb eigenlijk helemaal niks aan jullie. Nou ja, dat ligt eraan. We kunnen nog een biertje gaan drinken. Ja. Laten we dat dan maar doen. Ja, kijk, we volgen het nijs wel, want wij komen ook van het Pladerland en wij snappen helemaal wat er los is. Maar dat wij nou de hoed van de raam precies weten, nee, dat ook weer niet. Nee. En hoe wordt er dan in jullie kringen gedacht over die gesprekken die nu begonnen zijn? Ja, nou, ik hoop wel dat de boeren winnen. Dat die is wel, wel volmang houden. Maar kijk nou maar in de winkels, wat als er nou al niet is, hè? Dat is er nou al, hè? Je hebt nou al een stuk, maar als weg is en leeg. En het gesternat, hè? Ook geproduceerd door de boer. Dus, ja. Ik zou zeggen proost. Ja, ja. En voorzichtig, hè, met die klomp. Ja, zeker, maar dat doen we, hè? Proost, daar gaan ze. Nou, en na zes uiteraard meer over het stikstofdossier hier in Nieuws & Co. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In juni spraken we paleontoloog Anne Schulp voordat hij naar het Amerikaanse Wyoming ging voor het opgraven van een langnekdinosaurus. En nu is Schulp terug in eigen land om te graven in de kalksteengroeven van Winterswijk. Wat heeft Schulp al gevonden? Nou, ik ga het hem vragen. Anne Schulp, goedemiddag. Goedemiddag. Van Wyoming naar Winterswijk. Dat lijkt me een behoorlijke overgang. Het is nog wel een tijdreis, ja. En in dit geval een goede 50 miljoen jaar. We gaan nog 50 miljoen jaar verder terug in de tijd. In Wyoming zaten we op zo'n 150 miljoen jaar geleden in de Jura bij de langnekdino's. En nu zakken we wat verder af, maar niet zo heel ver als de echte kalksteen in de kalksteengroeven. Er is wat heel leuk is, die groeven die is, er wordt steeds verder gegraven. En stap voor stap komen er ook nieuwe gesteentelagen tevoorschijn. En een van die lagen waar we nog niet zo uitgebreid in gekeken hebben, die zijn we deze zomer helemaal aan het uitvlooien. En dat is een goede 200 miljoen jaar oud. Kijk eens aan, ja, dus terug in de tijd is puur steeds dieper graven, daar komt het op neer. En waar graven jullie naar? Want wat zou u kunnen vinden? Nou, we zitten hier in een gesteentelaag die zo'n beetje in de grens tussen de Trias en de Jura. Dus zeg maar het begin van het dino-tijdperk en halverwege het dino-tijdperk. En daar zijn in de situatie in Nederland hebben we daar wat zeeafzettingen. Maar die gesteenten die zijn eigenlijk nog niet heel uitgebreid onderzocht. Gewoon omdat ze in Nederland nog niet eerder zo mooi aan het oppervlakte zijn gekomen. Dus dit is eigenlijk voor ons totaal nieuw, een buitenkansje. We zijn er met een groep collega's en studenten brokje voor brokje doorheen aan het vlooien. En er zitten lagen in waar echt echt helemaal niks in zit. Er zijn mensen die gewoon een hele dag aan het zoeken zijn geweest en heel veel emmertjes met brokjes hebben doorgeflooid en echt niks hebben gevonden. Dat is ook nieuws. Maar we hebben ook een paar mooie dingen gevonden. Vandaag was er ook alweer een flipperbotje van een ichthyosaurus tevoorschijn gekomen. Een beetje een dolfijnachtig beest, als je het zo op het eerste gezicht zou zien. Maar het is een reptiel, dus geen zeezoogdier. Een totaal ander beest dat ongeveer doet alsof hij een dolfijn is, maar dan al 200 miljoen jaar geleden. Voor de duidelijkheid, Winterswijk was zee toen. Ja, terug in de tijd. Ja, kijk, de bodem gaat op en neer, de zeespiegel gaat op en neer. Als je maar genoeg tijd neemt, is de geologie natuurlijk fantastisch divers. En we hebben hele grote stukken in de aardgeschiedenis dat Nederland onder water lag. Dus we hebben heel veel zeeafzetting als je wat dieper in de ondergrond gaat. Of in zo'n bijzondere situatie als Winterswijk, waar die diepe ondergrond eventjes omhoog golft. Wat heeft u nog meer gevonden? Er is eerder deze week ook een tandje tevoorschijn gekomen en we zijn nog een beetje aan het vergelijken. We moeten nog een heleboel dingen ernaast leggen, maar dat lijkt toch wel op zo'n plesiosaurus, zo'n langnekzeereptiel. Dus een beest eigenlijk het lijkt een beetje op het monster van Loch Ness, met het verschil dat deze beesten echt bestaan hebben. En met een flinke bek vol tanden volgens mij, zag ik. Ja, daar zitten wel een paar van die puntjes in om visjes mee te vangen. Een lange nek en dan ben je snel en wendbaar en hap. En dan heeft de vis pech en de plesiosaurus te eten. En u denkt dus nu een stukje van dat gebit te hebben gevonden, van een plesiosaurus? Ja, we hebben zo'n tandje. Ja, ze zijn vrij karakteristiek, die tandjes. Maar goed, we moeten nog wel even ons huiswerk doen en maar helemaal schoonmaken en onder de microscoop en alles. Dus we zijn er nog niet. Maar het is heel leuk. Het is voor ons ook echt weer een nieuw stukje. En voor het eerst eigenlijk dat we hier echt groot aan de slag gaan in dit nieuwe stukje van de Nederlandse aardgeschiedenis. Dus, prachtig. Het wordt heel spannend. Heel leuk. En hoe lang gaat u nog door met graven? Nou, we hebben nog een paar dagen en dan zit het seizoen er nu op. Maar dan hebben we nog een hele hoop werk dan in het lab. Ja, ook zo, nog. Zo, kijk eens. En hoe is dat eigenlijk voor u als u op vakantie gaat? Kijkt u dan ook al naar de grond of niet? Soms heb je wel eens afleiding. Dat heb je ook wel eens met vogelliefhebbers. Als die in de auto, als je daarnaast in de auto zit, dan heb je, als er een leuke vogel komt, dan gaan die heel hard op de remmen, gevaarlijke en onverstandige dingen doen. Ik heb dat wel eens als er een mooie weginsnijding is en er een hele mooie geologie is. Dan wil ik ook wel eens afgeleid zijn door de ondergrond. Maar ik geloof dat we nu ergens terechtkomen op een plekje waar het paleontologisch niet zo heel interessant is. Maar ik heb al genoeg veldwerk erop zitten dit seizoen. Dus even wat anders. Is geen straf. Even het hoofd omhoog en de handen niet meer in de grond. Anne Schulp, hoogleraar paleontologie aan de Universiteit van Utrecht en onderzoeker bij Naturalis. Fijne vakantie, dank u wel. En zo dadelijk in Nieuws & Co. gaan we het hebben over de belangrijke Taiwanese chipfabrikant TSMC, die vanwege de geopolitieke spanningen deze week volop in de schijnwerpers staat. Gouda viert 750 jaar stad. Reis terug in de tijd en bewonder de 16e eeuwse kunstschatten eenmalig terug in de Sint-Janskerk. Dit en meer vind je op gouda750.nl. Kom jij ook op ons feest? Verras jezelf en kom naar landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Museum, follies in het park en heerlijke mosterdsoep op het terras. Struin door het mooiste kasteel van Groningen. Wees welkom op landgoed Vrijlemaborg. Op NPO Plus stream je eindeloos echte verhalen van echte mensen. Papa zei echt altijd 4. En toen was het 5. Yes. Bij 7 hebben we wel echt heel lang gepraat. En bij 8 nog langer. En werd het praktisch ook gewoon anders. Stream alle afleveringen van de KRO-NCRV-serie Een Huis Vol. De beste reality. Op NPO Plus. Ik ben Sylvia Witteman en in mijn nieuwe boek Wat Heet lees je over mijn liefde voor ratelende roelkoffers, topless zonnen en incourante flesjes nagellak. Want ach, het is zomer. Wat Heet is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Wat is er nodig om bij iemand te blijven? En bij jezelf? Ontdek het in het bloedstollende verhaal van Judith en Hertog Blauwbaard. Het Nationaal Jeugdorkest onder leiding van Anthony Hermes speelt de opera Blauwbaardsburgt van 2 tot en met 6 augustus in de Melkfabriek in Arnhem. Ga naar muziekzomer.nl. Ik ben Sylvia Witteman en mijn nieuwe bundel Zomercolumns, Wat Heet, is nu verkrijgbaar in de boekhandel. NPO Radio 1. Het is bijna 17:30. We gaan naar het NOS-journaal Jeroen van Kan. Bij Israëlische luchtaanval in Gaza zijn zeker 8 doden gevallen en 40 mensen gewond geraakt, zegt het door Hamas geleide ministerie van Volksgezondheid in Gaza. Onder de slachtoffers is ook een leider van de extremistische islamitische jihad. Israël zegt dat de aanvallen een reactie zijn op dreigingen door die groepering. Het kabinet heeft excuses gemaakt voor het omstreden stikstofkaartje van minister Van der Wal. Dat zei premier Rutte na afloop van het eerste verkennende stikstofgesprek met 11 boerenorganisaties. Op het kaartje staat per gebied aangegeven hoeveel stikstofreductie er gerealiseerd zou moeten worden, maar boeren en provincies voelden zich daar destijds door overvallen. Energiebedrijven maken zich zorgen over de verwachte betalingsproblemen als klanten hun jaarafrekening krijgen. Veel mensen betalen maandelijks een te laag bedrag voor hun energiekosten, waardoor ze aan het eind van het jaar een fors bedrag moeten bijbetalen. Ondanks de ambities van het kabinet worden er minder koopwoningen gebouwd in Nederland. Het blijkt uit onderzoek van de TU Delft. Die daling is eind 2021 al ingezet. Intussen zijn we daardoor op hetzelfde niveau terechtgekomen als in 2013, tijdens de kredietcrisis. Toen bereikte het aanbod op de woningmarkt een dieptepunt. Dankjewel Jeroen. Nog even naar de weg. Edwin Gerritsen. Er staan geen files meer. Er is nog wel een weg dicht. Dat is de N206 van Leiden naar Noordwijk. Bij Katwijk is de rijbaan dicht na een ongeluk. En het weer. Marco Verhoef. Hebben we wat buien gehad vandaag? Is het op andere plekken nog gaande? Nee, eigenlijk zijn die nu wel zo'n beetje verdwenen. We hebben nog wel wat stapelwolken, maar die gaan de komende uren ook langzaam maar zeker oplossen. En dan gaan we richting een heldere avond en nacht. Dus we zijn voorlopig dan ook van die wolken af. En ook al helemaal van die neerslag, want de komende 7 dagen... Nou, durf er nog niet heel veel op te verwedden. Want dat weet je met het weer natuurlijk nooit helemaal zeker. Nee. Maar de kans dat er regen valt is wel heel klein. Ja, wat niet zo prettig is voor de droge omstandigheden natuurlijk. Nee, daar kunnen we niets aan veranderen helaas. Het weerbeeld is wat dat betreft inderdaad zon overgoten. Vandaag hadden we niet al te hoge maximumtemperaturen. Ook morgen en overmorgen niet. Zo'n 20 tot 23, zondag misschien 24 graden. Voor veel mensen is dat natuurlijk ideaal weer om wat te gaan doen. En voor wat te gaan doen is het weer sowieso prima. Want de zon schijnt flink. We hebben wel wat sluierwolken morgen en misschien ook nog een paar stapelwolken. Zondag is dat allemaal wat minder. De wind blijft matig uit de noordhoek waaien. En dan hebben we eigenlijk een heel rustig, stabiel, redelijk normaal Nederlands zomerweertype. En daarna? Even kort? Ja, heel kort. De wind draait verder door naar het oosten. Betekent nog 2 dingen. Dat er meer ruimte komt voor de zon volgende week. En betekent ook dat de temperaturen weer omhoog gaan. Maandag alweer 25 graden. En richting het midden van de week, eind van de week, zitten we waarschijnlijk wel weer in de buurt van de 30. Gaan we weer puffen. Dankjewel, Marco. Ster. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. De muziekzomer Gelderland. Van 29 juli tot en met 14 augustus met Young Artist in Residence violiste Coraline Groen, de opera Blauwbaardsburgt, ensembles en nog meer toptalent op bijzondere plekken. Ga naar muziekzomer.nl voor het hele programma. Dit is tot 19:30. Nieuws en Co. Fijn dat u luistert. 4 minuten over 17:30. 1 op de 8 mensen heeft maandenlang klachten overgehouden aan een coronabesmetting. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Groningen. De stichting C-Support biedt in opdracht van het ministerie van VWS ondersteuning aan mensen met het post-covid-syndroom, zoals dat heet, en vindt dat we meer voor de groep moeten doen. Zij pleiten vandaag in Artsenblad Medisch Contact voor een landelijk expertisecentrum of meerdere centra waar mensen ook behandeld kunnen worden. Alfons Olde-Lohuis is voormalig huisarts en nu werkzaam als medisch adviseur bij C-Support. En ook Q-Support trouwens, voor mensen met klachten na Q-koorts. Ja, meneer Olde-Lohuis, goedemiddag. Fijn dat het klopt. Laten we beginnen bij het Groningse onderzoek dat vandaag is gepubliceerd. We hebben natuurlijk meerdere cijfers voorbij zien komen de afgelopen tijd over mensen met langdurige klachten. Wat vindt u van het Groningse onderzoek? Ik vind het een geweldig onderzoek, in één woord. En waarom dan geweldig? Geweldig is omdat het de eerste keer in de wereld is dat er met een, ja, wij noemen dat een bepaalde populatie wordt gekeken. Al langer, al jaren zijn ze daarmee bezig. En daar kijken ze in die populatie wie er nou COVID krijgt, wie er van geneest, wie er langdurig klachten houdt. Maar ook de mensen die niet COVID krijgen, wat die krijgen. Want in een gemeenschap zijn er altijd mensen die in de loop van de jaren allerlei klachten krijgen van vermoeidheid of burn-out. En daarmee, met dit onderzoek, laten ze voor eens en altijd heel duidelijk zien dat er een hele duidelijke grote groep, en 1 op de 8 na 3 maanden tot een half jaar is echt veel, heel veel restklacht houdt. En ik vind het zo belangrijk, omdat er heel vaak gepraat wordt over believers en non-believers. Die zeggen, die post-COVID, dat zijn burn-out mensen, dat zijn mensen die hadden al iets, daar was al een steekje los. En dit wordt voor eens en altijd heel erg duidelijk gemaakt. En weten we dan ook hoeveel mensen in Nederland hier last van hebben? Want 1 op de 8 kan zich niet meteen vertalen naar het aantal Nederlanders natuurlijk. Ja. Kijk, er is recent een RIVM-onderzoek geweest. En die laat zien dat 30%, het is minder betrouwbaar onderzoek als dit hoor. Maar die laat zien dat 30% in het begin nog veel last heeft. Dus je ziet eigenlijk dat de meeste mensen wel wat last na COVID overhouden. Mm. Maar een kleine groep heel lang. En dus tot een half jaar is zeg maar 1 op 8. En als je dan gaat naar de hele ernstige groep, dat zijn de mensen die na een jaar nog last hebben of na 2 jaar. En dat zal ongeveer 1 tot 2% van die groep zijn. En dat zijn ook mensen die bij u en uw collega's aankloppen. Ja. Neem ons eens mee, want wat voor verhalen hoort u over waar mensen tegenaan lopen? Ja, werkelijk en nog steeds, en ik heb dit al vaker gezegd, indrukwekkend. Wij als medische adviseur en het hele team met cardiologen, met longartsen, huisartsen, zijn nog altijd onder de indruk van de impact van deze klachten. Wij zien die mensen, we spreken ze langdurig en krijgen een goed beeld van ze. En dan zie je hoe ze van iemand die van alles kon tot minder dan een schim van zichzelf zijn afgedwaald. Ze liggen vaak 20 uur van de 24 uur op bed. Kunnen niet multitasken. Hebben vaak hoofdpijn. Zijn vaak ziek. Vallen nog af. We hebben soms koorts. Het is werkelijk heel bizar. Tja. Wat is het perspectief voor deze mensen? Knapt een deel van hen nog op of houden zij last? Ja, wat ik net al zei, gelukkig worden de meeste mensen beter. En dat blijf ik ook nog steeds zeggen. Ja. Maar 1 tot 2% houdt langer dan een jaar last. En maar je langer dan een jaar en uiteindelijk en voor die gaat het wel weg? Ja, nee, dat is niet waar. Was dat maar zo. Ja, dat zou ik je graag willen zeggen, maar dat is echt niet zo. Uit veel internationaal onderzoek lijkt het alsof die curve van beter worden op een gegeven moment stopt. En dat dan de klachten blijven. En daarom zijn wij ook zo begaan met dat er verder onderzoek naar moet gebeuren. Er gebeurt al heel veel. En dit stukje van Lifeline, het Gronings onderzoek, zeg maar, is daar ook al een hele mooie bijdrage in. En u vindt dat er meer moet gebeuren? Dat er een landelijk expertisecentrum moet komen, het liefst op meerdere plekken, voor mensen met het post-COVID-syndroom. Waarom is dat nodig? Omdat COVID beperkt zich niet tot de long of het hart of het hoofd. Dat valt ons hele lichaam aan, in ons hele doen en laten. En dat vraagt een integrale, een holistische benadering. Dus wij vinden dat eigenlijk in een expertisecentrum, het is er nog niet hoor, maar we zijn er hard voor aan het vechten. Ja, want wat is er voor nodig om dat in het leven te roepen? Ik zou zeggen, u zit nu bij C-Support. Er is dus al een hoop kennis en ervaring. Waarom is het er dan nog niet? Waarom lukt het nog niet? Omdat er heel veel voor nodig is. Ik zal even heel kort zeggen hoe wij dat voor ons zien. Dat mensen die zijn ernstig geïnvalideerd door COVID, die mensen die zijn overal al geweest bij cardiologen enzovoort, die kunnen dan via C-Support of via een huisarts of via de specialist naar zo'n expertisecentrum. Daar zit een generalistisch arts. Dat kan een huisarts zijn, dat kan een longarts zijn. Maar die begeleidt die mensen. En die zorgt voor dat het team wat daar zit, en dat zijn cardiologen, neurologen, maar ook soms fysiotherapeuten, dat die allemaal begaan zijn, dus de koffiekamer is ontzettend belangrijk, begaan zijn met het post-COVID-beeld en zorgen dan dat die patiënten in een behandeling kan deelnemen. Maar waarom is het moeilijk om, of laat ik het anders formuleren, wat is er voor nodig om dit werkelijkheid te laten worden? Is dat geld? Is dat... Ja, een klein beetje geld. Zeker is dat ook. Dat is ook natuurlijk een beetje het probleem van VWS. Want er is natuurlijk ontzettend veel. Zorg kost al ontzettend veel. En de zorg staat onder druk. Er is geld nodig, maar ook enthousiasme om dat te doen. Maar de potenties zijn giga. Want ons langdurige klachten na ontstekingen zijn ongelooflijk belangrijk. Ja, en dit is niet het laatste virus dat toeslaat waarschijnlijk. Nee. Precies, je zegt het helemaal goed. Dit is echt, dit is het begin. Volgens veel specialisten zijn wij bezig te leven in een leven waarin virussen steeds vaker ernstig op ons kunnen binnendringen. En dat onze weerstand op een of andere manier niet helemaal optimaal is. Juist. Nou, laten we er maar mee beginnen dan met die expertisecentra, zou ik zeggen. Alfons. Maar dat vindt u ook. Ja, dat begreep ik al. Dank u wel voor uw toelichting. Alfons Olde-Lohuis, voormalig huisarts en medisch adviseur bij de stichting C-Support en Q-Support. Deze week is ook veel gegaan over Taiwan. Met het bezoek van de Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi. Het leidde tot geopolitieke spanning. U heeft het vast allemaal meegekregen. Daarnaast zette het de schijnwerpers op de Taiwanese chipmaker TSMC. Het is een van de grootste chipmakers ter wereld. Een enorm bedrijf waar zowel de VS als China afhankelijk van zijn. Ik praat erover met NOS-tech-redacteur Nando Kastelein hier bij me in de studio. Nando, laten we even heel simpel beginnen, want ik heb er geen beeld bij. Maar wat voor computerchips maakt het Taiwanese bedrijf? Ja, je zou haast gekscherend kunnen zeggen, wat maken ze niet? Maar oké, een kleine bloemlezing. Het gaat van chips voor in je smartphone, in je laptop, in een smartwatch, in je auto. Dat is al een stuk, consumentenelektronica, maar het is nog veel breder. Denk aan chips voor een apparatuur voor de medische wereld, of voor het leger, of voor datacenters. Dus ze maken echt ontzettend veel. En hoe belangrijk is dit bedrijf? Want ik zei net al, het staat enorm in de schijnwerpers vanwege die geopolitieke spanningen. Wat is het belang van TSMC? Ja, het bijzondere en het belang van TSMC is dat ze ervoor hebben gekozen om zich te specialiseren in een bepaald deel van die enorme chip. Keten, hè? Een chip gaat er een enorme keten in voordat hij in je telefoon zit. En TSMC heeft ervoor gekozen om zich te richten puur op de productie van de chip. Daar is het heel groot in geworden in tientallen jaren tijd. En volgens ons bureau TrendForce heeft het van die productiemarkt 56% in handen. 56%, dat is een hoop hoor. Ja, het is zeker een hoop. En Taiwan, er zitten meer bedrijven in Taiwan die dat doen, heeft zelfs 2/3 van die markt in handen gekregen. En ook niet onbelangrijk in het hele geheel, waar TSMC ook op focust, is de ontwikkeling van de allermodernste chips. Chips die je nodig hebt in je smartphone, maar ook die de VS heel graag wil hebben in hun nieuwste straaljagers. Dat soort zaken. En als je eenmaal op het niveau zit van TSMC, ze hebben ontzettend veel fabrieken, heel veel in geïnvesteerd, ontstaat er een vliegwiel effect. Waarmee ik wil zeggen dat het voor klanten eigenlijk een onmisbare schakel is. Je kunt er niet meer omheen. Ze investeren ook miljarden in nieuwe fabrieken. Want ze verdienen ook miljarden. Ze verdienen ook miljarden, maar zijn ook eigenlijk de enige die dit op deze schaal kan doen. Waarmee ze een enorme voorsprong hebben natuurlijk op alle anderen. Het is heel belangrijk voor de chipsector. Mm-hmm. Dat beeld schets je. Daar spelen al enorme tekorten. Hoe kijkt de sector dan tegen de onrust aan rondom Taiwan van deze week? Nou, vooropgesteld, de chipsector is gebaasd bij rust en overzicht. Je zegt het al, die chiptekorten spelen natuurlijk een grote rol erin. We hebben nu geen indicatie dat de ontwikkelingen die zich deze week hebben afgespeeld ervoor zorgen dat TSMC minder kan leveren. De productie draait gewoon door. Sterker nog, China lijkt de economische positie van Taiwan juist niet te raken. Ook omdat China zelf afhankelijk is van die chips. Ik sprak vandaag een bron uit de Nederlandse chipsector. En ik legde ook de vraag voor, ja, speelt dit nou? Ze zeggen eigenlijk van, het is ook best wel logisch. Kijk, voor ons, wij kijken hier nu naar vanwege de situatie deze week. Maar zij zeggen eigenlijk, dit speelt al jaren. Wij weten dit en we houden hier rekening mee. Betekent niet dat ze altijd blij mee zijn. Maar dit is iets waarmee ze moeten omgaan als chipsector. Ja, ze kunnen misschien wel niet anders, hè? Want eigenlijk is de hele chipwereld afhankelijk van Taiwan. Dat is wat je schetst. Dat kan ik me voorstellen dat het tot ongemak leidt bij de EU bijvoorbeeld en de VS. Ja, dat is ook denk ik wel zo. Kijk, die chiptekorten die zijn begonnen in de hoogtijdagen van de coronapandemie. Duren nog steeds voort. Lijken wel iets minder te worden, maar zijn nog steeds aanwezig. En wat je hebt gezien als een soort van reactie daarop en ook op de geopolitieke spanning, die constant aanwezig zijn, dat de EU en de VS allebei beseffen dat ze toch weer meer productie naar hun eigen continent moeten halen. Hè? Want er is nu heel veel productie in Taiwan bij TSMC, maar ook bij Samsung. Dat zijn eigenlijk de twee grootste spelers. Dus dat hebben ze gedaan. Ze hebben miljarden beschikbaar gesteld, zowel de EU als de VS, om meer productie hierheen te halen. Maar besef je wel wat ze ook doen. Taiwan blijft de onmisbare schakel. Je kunt wel proberen productie voor je eigen industrieën, denk in Europa aan de auto-industrie, hier naartoe te halen. Dat duurt ook weer een aantal jaar voor zo'n fabriek gebouwd is. Mm. Dus voorlopig kan niemand om Taiwan heen. En ik zie eigenlijk niet hoe dat in de toekomst wel anders kan worden. Want het is iets van een lange adem waar je eigenlijk niet zo omheen kunt. Taiwan en TSMC dus. Dankjewel, Nando. Hey, toch weer een file gevonden, Edwin. Ja, er staat er toch weer eentje in Limburg op de A2 Belgische grens richting Maastricht. Voor de Koning Willem-Alexander-tunnel is de vertraging 10 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech. Niks ander nieuws. De uitbraak van de Afrikaanse varkenspest, net over de Duitse grens, heeft gevolgen voor een festival in Steenwijkerwold. Daar waren wij. Samen met onze verslaggever. Festival Dickie Woodstock. Zwientje tikken wordt daar wel gespeeld. Zwijntje tikken dus, in een modderpoel op het festivalterrein. Maar uit angst dat het virus ook toeslaat bij Overijsselse varkenshouders gaat dat niet door. Nou ja, goed, er is dus vlakbij de Nederlandse grens is dus een varkenspest geconstateerd. En er wordt geadviseerd om het vervoer zoveel mogelijk te gewoon beperken. En dat is eigenlijk de reden waarom we uiteindelijk gaan aflossen. Er worden trouwens wel... hier ben ik. Er worden trouwens wel zwientjes getikt, maar voor de veiligheid komen er dit jaar geen echte varkens aan te pas. Hoe gaan ze dat dan doen? Oh, dit roept zoveel vragen op. While I quit my job down at the car wash, I left my mama a goodbye note. By sundown, I left Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. For the next 3 weeks, I went a-hunting them nightclubs looking for a place to play. Well, I thought my picking would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. While I nearly about starved to death down in Memphis, I run out of money and luck. So I bought me a ride down to Macon, Georgia on an overloaded poultry truck. I thumbed on down to Panama City, started picking out some of them all-night bars. I hoping I could make myself a dollar making music on my guitar. I got the same old story, them all-night peers. There ain't no room around here for a guitar man. We don't need a guitar man, son. So I slept in the hobo jungles. I roamed 1,000 miles of track. Till I found myself in Mobile, Alabama, had a club they called Big Jack's. A little four-piece band was jamming, so I took my guitar and I set in. I showed them what a band would sound like. I was a swinging little guitar man. Show them, son. Ever take a trip down to the ocean, find yourself down around Mobile. Make it on out to a club called Jack's if you got a little time to kill. Just follow that crowd of people, you'll wind up out on his dance floor. Digging to find this little five-piece group up and down the Gulf of Mexico. I guess who's leading that five-piece band? Wouldn't you know, it's that swinging little guitar man. Hey, hey. Elvis Presley met Guitar Man. Nederlandse zorginstellingen zoeken in Spanje Zuid-Europese verpleegkundigen om tekorten hier in Nederland op te vangen. Op de Nederlandse Academie in Gabea, aan de Spaanse Costa, stomen ze gediplomeerd personeel klaar om bij ons aan de slag te gaan. Het zijn goed opgeleide jongeren die de stap vooral nemen vanwege gebrek aan kansen in eigen land. En allemaal verlaten ze hun sterk vergrijzende land, zoals Spanje, Portugal en Italië. Correspondent Rob Zoutberg ging naar de Nederlandse les in Gabea. Mijn favoriete gerecht in Nederland is worsten met mosterd. Lekker. Meester Bram hier voor het bord. Daar tegenover jonge Spaanse verpleegkundigen. Zij krijgen hier Nederlandse taalles. Ze worden klaargestoomd om bij ons in Nederland aan de slag te gaan in ziekenhuizen. Spanje vergrijst in hoog tempo. De bevolking die krimpt zelfs. En wie toch een baan vindt, komt terecht in slecht betaalde omstandigheden. En voor deze mensen is het weggaan uit Spanje een oplossing. Ga lekker zitten. Ja, Mario, 24 jaar, van de Canarische eilanden. Waarom heb je besloten om naar Nederland te gaan? He elegido ir a Países Bajos, ya que me parece la mejor opción que tengo ahora mismo para poder mudarme a otro país. Ik ben pedagoog en dat is precies het werk dat ik wil gaan doen. Kansen die ik hier niet krijg, maar uiteindelijk bij jullie in Nederland wel. En dat is de reden ook dat ik besloten heb om weg te gaan. Creo que evidentemente el problema de envejecimiento en España es un problema bastante grave. Hoe moet dit land straks verder komen als er geen jongeren meer zijn die hier aan het werk zijn, die hier hun belastingen betalen en natuurlijk uiteindelijk ook een systeem van pensioenen kunnen bekostigen? Het wordt echt een groot probleem voor Spanje. Pero nosotros tenemos que buscarnos la vida de alguna forma. No podemos quedarnos en un país en el que en el futuro vamos a vivir mal y mal pagados. Vergrijzing van Spanje, maar ook van het buurland Portugal, gaat natuurlijk steeds sneller. Verwachting is dat rond de volgende eeuwwisseling de bevolking van beide landen zo'n beetje gehalveerd zal zijn door die vergrijzing. We zijn aangekomen hier een beetje in het binnenland bij Valencia. Almedíjar heet het hier. En dit is een van de dorpen waar het nu een beetje druk is vanwege de zomer. Maar volgens de statistieken van het dorp is 1 op de 2 inmiddels ouder dan 65. Pero el problema es ese que no hay nada y entonces la gente joven pues se tiene que marchar. Drie dames waarvan Rosa zegt dat ze 81 is, ze wordt eraan herinnerd dat ze 82 is en vertelt wat hier nodig is in het dorp. Ja, jonge mensen die komen en als ik dit land zou besturen, ja, wat moet hier komen? Industrie, er moet hier werk komen waardoor mensen aan de slag kunnen en waardoor mensen ook blijven, waardoor mensen geld verdienen, kinderen gaan maken en het land weer kunnen gaan bevolken. Este es el momento para, yo creo, tomar conciencia de esa urgencia, ¿no? De retener el talento aquí. Het wordt een noodzaak om jongeren hier te houden, zegt me ook econoom Raymond Torres. We moeten ons bewust worden van de demografische veranderingen die eraan komen. Dat is de grote uitdaging voor Spanje voor de komende 30 jaar. Y de afrontar el cambio demográfico que se presenta como el gran desafío para los próximos 30 años en este país. Dat is dus de school daar. Sí, este es nuestro colegio. Además lo tenemos construido relativamente nuevo. Er is een klein wonder gebeurd in Almedíjar. De lagere school is weer open gegaan. 11 leerlingen. En dat gebeurde na een tijd dat hier werkelijk niets meer te vinden was. En de scholen dicht waren, winkels dicht gingen, ging hier dus een school weer open. Bueno, nosotros simplemente lo que hemos hecho es unirnos y poner en valor. We zijn bij elkaar gekomen, niet alleen inwoners, jonge inwoners uit dit dorp, maar ook ondernemers in dit dorp. En gekeken hoe we hier weer mensen naartoe konden krijgen. Mensen konden overtuigen om hier in deze natuurlijke omgeving van dit dorp zich te vestigen en dus ook te blijven. Todos los beneficios y las virtudes que aporta el vivir en un pueblo como Almedíjar. De komst van de nieuwe inwoners in Almedíjar is een uitzondering in een land waar straks het ongekende aantal van 17 miljoen gepensioneerden woont. We gaan dus meer over dit onderwerp ziet u morgenavond in Nieuwsuur om 9:30 op NPO 2. Vijf voor zes. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Ook Hartje Zomer komt er op vrijdag nieuwe muziek uit. De Schotse succesproducer Calvin Harris komt met een nieuw album. Precies 5 jaar na het succesvolle Funk Wave Bounces Volume 1 is het nu tijd voor, jawel, Volume 2. Waarop Harris samenwerkt met onder andere Dua Lipa, Justin Timberlake en Halsey en Pharrell. Heerlijke zomerse vibe, zou ik zeggen. De Britse krant The Guardian schrijft over het album: ondanks de rijke productie kan Calvin Harris niet verbloemen dat de liedjes saai zijn. 4. En bedankt. Het is augustus, maar het volgende bericht zou ook kunnen passen in het Sinterklaasjournaal. Ja, nou ja, Diebertje is nog met vakantie, dus ik doe het wel. Er is slecht nieuws voor de liefhebbers van chocoladeletters. Vooral van het merk Tony Chocoloni. Die kun je dit jaar niet in je schoen verwachten. De letters worden in een Belgische fabriek gemaakt. En omdat daar de Salmonella-bacterie is aangetroffen, zijn alle machines stilgezet. En gronden schoongemaakt natuurlijk. En in die periode zou eigenlijk de letters van Chocoloni gemaakt worden. Maar nu heeft de fabrikant helemaal geen tijd meer om dat alsnog te doen. Of andere leveranciers van chocoladeletters ook getroffen zijn, dat is nog niet bekend. 3. Kevin Spacey die moet $31 miljoen betalen aan de makers van de serie House of Cards. De Netflix-serie die mede door hem een groot succes werd. Spacey speelde de meedogenloze politicus Frank Underwood. I'm a white trash cracker from a white trash town that no one would even bother to piss on. I've made something of myself. I have the keys to the capital. People respect me. But you, I can smell the cock on your breath from here. Spacey was vorig jaar al veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. Hij ging in beroep, maar de rechter wees dat vandaag af. De producenten ontsloegen de acteur toen hij werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het 8e en laatste seizoen van de serie werd zonder Spacey afgerond en werd ook flink ingekort. En de gemiste inkomsten zijn dus nu op de acteur verhaald. 2. Vannacht ging hij in de lucht, de onbemande Danuri, een maanverkenner van Zuid-Korea. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. En lift-off. De zonde heeft een camera die foto's maakt van maangebieden waarop geen direct zonlicht schijnt. Al de tweede missie die dit jaar richting de maan vertrok. Eerder vloog een Amerikaanse zonde met de naam Capstone naar onze kosmische metgezel. En het wordt druk daar. Er staan de komende maanden maar liefst 10 maanmissies op het programma van landen zoals Rusland, Japan, de Verenigde Arabische Emiraten en ook India. 1. Ja, het leukste filmpje van vandaag is misschien wel van de Amerikaanse weerman Greg Dutra. Hij raakte in de uitzending per ongeluk zijn scherm aan, het scherm van zijn weerkaart, en deed toen een magische ontdekking. Het scherm was geen gewoon scherm, maar een touchscreen. En zo kon hij de kaart met zijn vingers bewegen. Oh, I moved the map. I didn't know I could do that. No way! Are you serious? Did you just discover that? I did not. Can I zoom? Oh man, it's a great day! It's a great day! I've never touched it before. Oh my gosh, what? You can tilt it? Dat niemand deze man even heeft uitgelegd dat hij een touchscreen was. Nou ja, goed, Herman de Scherman, waar is die als je hem nodig hebt? Hij kon het niet geloven, de kaart kon hij met zijn handen verplaatsen, inzoomen, kantelen. En aan het weerbericht is hij niet meer toegekomen. Meteen na 6 praat ik met LTO-voorzitter Jacques van der Tak. Hij is tevreden over het eerste verkennende gesprek. Is hij tevreden met het eerste gesprek met stikstofbemiddelaar Remkes? Hij vertelt het zo dadelijk in Nieuws en Co. Blijf luisteren. NPO Radio 1, de zonnige zomerseries van OVT. Met Als de overheid faalt. Een serie over onthullende parlementaire enquêtes die misstanden blootlegden. Deze week, de Bijlmerramp. Als ik uw verhaal aanhoor, dan vindt u dat de overheid nogal wat steken heeft laten vallen. Hele grote steken. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Waarin Marlissa den Hartog ons meeneemt naar Mantua in Italië. De zonnige zomerseries van OVT. Op NPO Radio 1. Zondagochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Honger en voedseltekorten nemen wereldwijd toe. Door de klimaatcrisis, corona en aanhoudende conflicten. Stichting Vluchteling helpt wereldwijd tegen ondervoeding. Met voedselhulp, schoon drinkwater en financiële hulp aan gezinnen, zodat zij zelf eten kunnen kopen. Ook helpen we ondervoede kinderen met medische zorg en noodvoeding. Steun ons werk en help mee honger te bestrijden. Hoe we dat doen? Ga naar vluchteling.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. De zomerconcerten en masterclasses van International Holland Music Sessions gaan weer van start. Jong toptalent uit alle werelddelen speelt in Noord-Holland, Friesland en Zeeland. Van Bach tot Einaudi. Kijk op ihms.nl. Verkoop je design-item via Woppa. Je vindt er het mooiste aanbod in vintage en tweedehands design. Maak een advertentie aan en verkoop nu. Opgehaald en bezorgd door Woppa. Het is heel eenvoudig. Ga naar woppa.com of download de app. 6 uur. NPO Radio 1. Lara Billy Rensen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Het heeft volgens hem te weinig opgeleverd. Dat zei LTO-voorzitter Sjaak van der Tak over het stikstofoverleg met Johan Remkes vandaag. En zojuist heeft hij ook de boerenorganisaties bijgepraat. Farmers Defence Force waarschuwt inmiddels voor de hardste acties ooit. Eerst het NOS-journaal, Jeroen van Kan. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn zeker 8 mensen omgekomen en 40 anderen gewond geraakt, zegt het ministerie van Volksgezondheid in Gaza. De aanvallen lijken onderdeel van een speciale operatie van Israël, zegt buitenlandredacteur Miral de Bruyne. Het belangrijkste doelwit van die operatie is een leider van de Palestijnse Islamitische Jihad uit Gaza. En hij zou ook een van de doden zijn die is gevallen. Hij is bij een droneaanval op zijn huis omgekomen. Het lijkt de ernstigste escalatie van het conflict tussen Israël en Gaza sinds vorig jaar mei. Israël zegt doelen in Gaza te bestoken na dreigementen door de terroristische groepering Islamitische Jihad. Afgelopen week pakte Israël een leider van de groep op en bij die actie werd een aanhanger van de groep gedood. De groepering dreigde daarna met vergelding. China stopt op een aantal vlakken de samenwerking met Amerika. De gesprekken over klimaat zijn door Peking stilgelegd, net als de samenwerking bij de bestrijding van grensoverschrijdende misdaad. Chinese oorlogsschepen zijn vandaag in de straat van Taiwan korte tijd de officieuze grens tussen beide landen overgestoken. China is boos over het bezoek aan Taiwan van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi. De situatie rond een munitiedepot in een bos in Berlijn blijft gevaarlijk. Gisteren brak daar brand uit en het leidde ook tot ontploffingen. De brand is inmiddels onder controle, maar er zijn nog wel steeds explosies. Het leger is inmiddels met tanks het bos ingegaan om de brand weer bij te staan. De gemeente Nijmegen mag studenten niet uitsluiten bij de verdeling van een eenmalige energietoeslag voor mensen met een laag inkomen. Dat vindt de rechter. Student had de zaak aangespannen. De uitspraak kan gevolgen hebben voor alle studenten in Nederland. Honderden omgekeerde vlaggen die in Zuid-Holland langs de wegen hangen worden door de provincie verwijderd. Vorige week werden boeren opgeroepen dat zelf te doen, maar dat gebeurde niet. De provincie heeft een aannemer gevonden die de vlaggen weg gaat halen, maar uit angst voor bedreigingen wordt de naam van het bedrijf niet genoemd. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor het omstreden stikstofkaartje van minister Van der Wal. Dat zei premier Rutte het eerste verkennende stikstofgesprek vanmiddag. Die misverstanden, die trekken we ons aan. Daar hebben we ook excuses voor gemaakt. Dus dat kaartje heeft wat dat betreft ook echt tot spanning geleid. We hebben dat met elkaar benoemd en gezegd we zullen die communicatie verbeteren. LTO Nederland is niet tevreden over de uitkomst van het gesprek tussen de 11 boerenorganisaties en leden van het kabinet. Volgens voorzitter Van der Tak is er wel beweging gekomen, maar is het kabinet op dit moment te weinig geboden om het gesprek voor te zetten. Door beschietingen bij de kerncentrale van Zaporizhia zijn hoogspanningskabels geraakt. Dat meldt een Oekraïns staatse energiebedrijf. De stroom die nodig is voor het veilig functioneren van de centrale is afgesneden, zegt het pro-Russische bestuur van de nabijgelegen stad tegen Perspro Interfax. De centrale werkt nog en er zijn geen verhoogde stralingsniveaus gemeten. De chef van het Internationaal Atoomenergieagentschap zei eerder deze week al dat de situatie volledig uit de hand loopt en dat de nucleaire veiligheid in het gebied onder druk staat. De kerncentrale is sinds maart in handen van de Russen. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht opklaringen en de temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen eerst zonnig, later ook stapelwolken. Vanuit het oosten en noordoosten kans op wat regen. Met 18 tot 23 graden is het iets koeler dan vandaag. En de verkeersinformatie, waar is er nog vertraging op de weg, Edwin? Ja, er zijn een paar files. Dat komt door ongelukken. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag, tussen Knoop het Ketelplein en Delft, de ruim een half uur oponthoud. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer van Rotterdam-Den Haag kan omrijden via de A13. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem, voor Bankhoef 20 minuten vertraging. Grachtenfestival bestaat 25 jaar. En dat vieren we tussen 12 en 21 augustus met ruim 200 concerten op meer dan 100 locaties door heel Amsterdam. Een concertkaartje kost €18,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga naar grachtenfestival.nl, koop je kaartje en mis niks. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Ga naar grachtenfestival.nl. Koop je kaartje en mis niks. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Yes, het is super sale bij WoonExpress. Met kortingen tot 50% op de leukste woonspullen. Gratis thuisbezorgd en lekker snel in huis. Dus kom nu naar onze winkel of shop op woonexpress.nl. Yes, WoonExpress. De leukste woonwinkel van Nederland. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. NPO Radio 1. NOS NTR. Het was een stevig en zwaar gesprek. Maar voor alles nu is het voor onze tuinders en onze boeren op dit moment te weinig. Dat zei LTO-voorman Sjaak van der Tak vanmiddag na afloop van het stikstofoverleg met het kabinet onder leiding van Johan Remkes. Lara Billy Rensen. Nieuws en Co. Allemaal niet genoeg wat het kabinet te bieden heeft, dat zei de LTO-voorman na het stikstofoverleg. En ik heb hem nu ook aan de lijn. Meneer van der Tak, goedenavond. Goedenavond. U heeft een drukke dag. Fijn dat we u even kunnen spreken, want u heeft na dat gesprek met die gezamenlijke boodschap namens 7 andere organisaties, die organisaties ook bijgepraat. Hoe hebben zij gereageerd op de uitkomsten van dat gesprek? Nou, teleurgesteld natuurlijk, want wij hadden echt met z'n achten eigenlijk verwacht dat er toch nog meer handreikingen zouden komen. Maar het belangrijkste element daarbij is dat het kabinet niet meer wilde toezeggen, maar eigenlijk tegen ons zei van let op, deze vragen en deze richting, die willen we eerst zelf opnieuw voorbereiden. En toen ging het bijvoorbeeld over de stikstofneerslag, dat je eigenlijk terug moet naar de staat van de natuur. Mm-hmm. Dat is één zo'n voorwaarde. En het tweede punt is de tijdspad. En de heer Remkes heeft daar ook een goede bijdrage aan geleverd. Want die zei op een gegeven moment in het gesprek, ja, dat tijdspad is een politiek punt. Hmm. Ook daarover zei het kabinet, wij gaan terug. En uiteindelijk denken ze dat we dan aan het einde van de maand augustus mogelijk weer opnieuw spreken. Maar in de tussenliggende tijd spreken wij dus niet nader met het kabinet. Oké. Want over het tijdspad heeft u, bedoelt u nou het moment van reductie? Of bedoelt u de gesprekken die u heeft? Nee, het tijdspad ging inderdaad over de doelen, ja, die gehaald moeten worden in het kader van stikstofemissie. Het element dat er eigenlijk staat naar 2030 toe. Ja. En in de huidige wet staat 2035. Die tijdsverkorting die helpt onze boeren echt niet. Nee. Dat is onrealistisch en denkt onhaalbaar. U, meneer van der Tak, dat daar misschien toch wat ruimte aan het ontstaan is? Dat er wel degelijk naar 2035 gekeken gaat worden? Nou ja, in ieder geval die oproep is gedaan. En het kabinet neemt dat mee terug. Mm-hmm. Het kabinet is natuurlijk daarmee ook verantwoordelijk vanwege het feit dat zij toch echt op dit moment heel weinig vertrouwen er is vanuit onze boerengezinnen voor dit kabinet. Het kabinet neemt het dus mee terug. En dan hopen wij echt dat ze met betere voorstellen komen dan vandaag aan de orde waren. En wat betekent dat? U zegt, dan moet dan gekeken worden naar de neerslag en de staat van de natuur. Anders dan nou, puur naar de uitstoot. Wat betekent dat? Dat betekent dat je eigenlijk, zoals voor Europa, moet je de staat van natuur in beeld brengen. En het belangrijkste daarbij is dat die natuur moet beschermd worden, dat die stabiel moet worden gehouden en moet worden verbeterd. En met een norm als stikstofneerslag helpt dat niet. Dat helpt alleen maar met goede rapportages over de staat van de natuur, hoe die er echt voor staat. Die norm is te eng, zegt u eigenlijk. Te beperkt. Precies. Ja. Precies. En ook daar willen ze dus naar kijken, begrijp ik. Ook daar wordt in ieder geval, heeft het kabinet toegezegd aan ons, wij willen weg van die depositie naar emissie, uiteindelijk naar de staat van die natuur in beeld brengen. Maar daar hebben ze toch wat toezeggingen min of meer tussen de regels doorgedaan. Waarom zijn de boerenorganisaties en u ook dan zo ontevreden? Nou, het belangrijkste element is, wij hadden betere handreikingen verwacht op dit punt. Namelijk dat het uit de wet gaat. En daarmee voor onze boeren ook concreter. En dat is het grote vraagstuk. Ja, het kabinet heeft gewoon veel tijd nodig, zo lijkt het. Dat lijkt inderdaad zeker. Ja. Maar het feit is wel dat ze daar tijd, overleg en voorbereiding nodig hebben. Mm. En dat begrijpt u? Op zichzelf gezien ligt de bal dus nu bij het kabinet. En dat zegt, dan zeggen wij ook als LTO, dan moeten we ook niet meer op dit moment gaan overleggen. Wij wachten af waar ze mee voorstellen komen. Ja, nou dat doet Forum. Farmers Defence Force doet dat niet. Hè. Die hebben ondertussen al, nadat ze bijgepraat zijn, hardere acties aangekondigd. De hardste acties ooit. Wat vindt u daarvan? Nou, ik heb al vanaf het begin, vanaf het kabinet kwam met de brieven in 10 juni, gezegd, acties en demonstraties horen in een democratie. Maar doe dat binnen de wet en passend en waardig. En ook dat roep ik op, dat deze acties passend en waardig zijn, want we moeten natuurlijk draagvlak houden binnen de samenleving. Als je uit deze vertrouwenscrisis met onze boeren en boerengezinnen wil komen, dan moet je als kabinet handreikingen doen, meer dan tot nu toe gedaan zijn. De bal ligt daar, dus zij moeten ervoor zorgen. Dus als Farmers Defence Force de hardste acties ooit gaat uitvoeren en daarmee over grenzen gaat, dan zou je dat absoluut niet waarderen. Zeker niet op dit moment. Tot op heden heb ik alle acties, laten we zeggen, met brandende stroobalen, met afval op de snelweg, ja, of anderszins, die heb ik in ieder geval niet gesteund. Ja. En ik heb er altijd van gezegd, stop die acties. Okay. Maar goed, wat mij opvalt is dat u in een best wel ingewikkelde positie zichzelf bevindt. Namelijk dat u allerlei organisaties probeert te vertegenwoordigen tijdens die gesprekken. Maar je kunt misschien wel stellen dat de verschillen ver uit elkaar liggen. Als je kijkt naar de boerenorganisaties die u vertegenwoordigt. Liggen ze niet te ver uit elkaar voor u? Mevrouw, het gaat niet om mij. Het gaat om de boerengezinnen. Tienduizenden die in grote onzekerheid verkeren. En het belang daarvan is groot. En weet u, de huidige agrarische partijen waar wij de manifestatie in Stroe hebben georganiseerd, die zitten qua inhoud allemaal dicht bij dezelfde lijn. Mm. En dat is belangrijk. Dat is winst ten opzichte van eigenlijk voor alle acties. Ja. Maar het is nog wel te doen voor u? Ja hoor, mevrouw. Dank u wel, want het gaat niet om mij. Nee, dat snap maar ik. Ik ben goed van mening dat al die boeren recht hebben dat er oplossingen komen om het vertrouwen juist ten opzichte van datgene wat het kabinet moet doen weer in onze boeren wordt hersteld. Ik ben benieuwd, meneer Van der Tak. Hoe dit verder gaat, ook met name omdat Farmers Defence Force dus zojuist die acties hebben aangekondigd. Ik praat door met een andere organisatie van Annette Harbrink. Zij was namens Caring Farmers namelijk bij de gesprekken. Caring Farmers is een koepelorganisatie van consumenten en boeren die streven naar een houdbare sector. Mevrouw Harbrink, goedenavond ook voor u. Hè? Mevrouw Harbrink, bent u daar? Is mevrouw Harbrink er nog, jongens? Zij is weggevallen, begrijp ik. Dus we gaan even opnieuw contact zoeken met haar. Ik ben heel benieuwd hoe zij de gesprekken ervaren heeft. Wij begrijpen dus inmiddels dat heel veel organisaties toch ontevreden waren. Ook de organisaties als Agaxi en ook Farmers Defence Force, LTO, was niet helemaal tevreden, had veel meer verwacht. Annette Harbrink, ik heb u net al voorgesteld aan het publiek. heeft u er na vandaag wat meer vertrouwen in gekregen dat alle betrokken partijen tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen? Nou, niet echt nu. Waarom niet? Nou, het is jammer dat inderdaad niet dat LTO namens de organisaties niet dichter bij het kabinet is gekomen. Is LTO niet dichter bij het kabinet gekomen of is het kabinet niet dichter bij de boeren gekomen? Dat, volgens mij gaat het altijd om twee. Ja. Het is gewoon jammer dat het niet tot een constructievere uitkomst heeft geleid. Ja, maar ik probeer even uit te vinden wat u bedoelt. Want u zegt heel expliciet, LTO is niet dichter bij het kabinet gekomen. Wat bedoelt u daarmee? Ja, of andersom. Dat zijn altijd twee partijen natuurlijk. Mm-hmm. Maar u had van LTO ook een constructievere bijdrage verwacht, begrijp ik dat? Nee, helemaal niet. Ik vond, in mijn optiek was het een constructief gesprek. En is er geprobeerd om dichter bij elkaar te komen. Mm. En het is jammer dat het achteraf dus onvoldoende was voor LTO en de achterban van LTO. Want had u het idee tijdens het gesprek dat het wel de goede kant op ging? Nou, ik vind het goed dat er een excuus is gemaakt. Voor de kaart, hè? Ja, zeker. En het is ook goed dat er is gesproken over de herkomst van deze vertrouwensbreuk. Ja. En vertrouwen, dat moet gewoon teruggewonnen worden. Maar nogmaals mijn vraag, had u het idee, want u noemde een aantal dingen die u als prettig heeft ervaren. Had u tijdens het gesprek het idee dat het eigenlijk veel constructiever was dan uiteindelijk nu blijkt? Volgens LTO bijvoorbeeld? Wel een beetje. Ja. Wat is er gebeurd, denkt u, in de tussentijd? Nou, ik heb net even meegeluisterd aan de bijdrage van meneer Van der Tak. En die zegt, ja, het was te weinig. Dus ja, dat is niet voldoende. Nee, dat begrijp ik. Maar u zei, ik had toch het idee dat het tijdens de gesprekken beter was dan wat nu naar buiten komt. Ja, ik had gehoopt dat het een begin zou zijn tot meer. Zou het kunnen dat Sjaak van der Tak, want ik probeerde het net ook al aan hem te vragen, die vertegenwoordigt zoveel uiteenlopende belangen, dat het misschien wel heel lastig is om daar te zitten. En dat ook weer terug te brengen naar de achterbannen die hij vertegenwoordigt. Ja, natuurlijk. Dus, de heer van der Tak die vertegenwoordigt de allergrootste groep boeren. En de vertegenwoordiging van het groepje boeren wat wij hebben is veel kleiner. En dat is een hele andere groep. Nou, want ik begrijp inmiddels van Farmers Defence Force dat zij de hardste acties ooit hebben aangekondigd naar aanleiding van vandaag. Wat vindt u daarvan? Ja, wat kan ik daarvan zeggen? Weet ik niet. Ik had gehoopt dat het. Ik had gehoopt dat het een gesprek zou worden waaruit meer zou komen. Want wat hoopt u dat in het volgende gesprek, wat waarschijnlijk toch komen gaat aan het eind van de maand, wat moet daar dan hoe dan ook besproken worden, wat u betreft? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven, inhoudelijk, van wat het nou precies betekent. We hebben het heel veel gehad over het kaartje. Ja. Dat is gewoon heel onhandig geweest. Zoals het gaat, als je 9 pagina's document krijgt, dan blader je door naar het plaatje. Ja. Nou, en dat heeft voor heel veel onrust gezorgd en nog steeds. En de volgende stap zou moeten zijn dat er echt gekeken wordt van wat betekent dit nu? En hoe ga je hiermee verder met elkaar? Ja. En dat wordt nu uitgesteld. Ja, begreep ik ook. Annette Harberink namens Caring Farmers was bij de gesprekken. Caring Farmers is een groeporganisatie van consumenten en boeren die streven naar een houdbare sector. Dank dat u ons eventjes te woord wilde staan op deze dag. Edwin Gerritsen, waar staat het nog vast? Op een paar plaatsen, vooral de ongelukken. De meeste vertraging is er nu op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef is het oponthoud 3 kwartier. Als meer nieuws, Oekraïne heeft dit jaar tot nu toe 17,5 miljoen ton graan geoogst. Bijna de helft minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er nog geen oorlog was in het land. Oekraïne is een van de belangrijkste graanexporteurs ter wereld. Een groot deel van de wereld is in meer of mindere mate afhankelijk van het graan uit Oekraïne. De Voedselbank ziet steeds meer ouderen met een AOW-uitkering aankloppen voor steun. Vooral in de steden ziet de Voedselbank deze trend. Door de stijgende inflatie komen deze ouderen steeds vaker in de knoop, meldt koepelorganisatie Voedselbanken Nederland. In heel Nederland maken nu zo'n 100.000 mensen wekelijks gebruik van de Voedselbank. Nog iedere dag sneuvelen Oekraïense militairen aan het front in Donbass, in gevechten met de Russen. Hoeveel het er zijn, dat blijft onduidelijk. Uit strategische overwegingen worden aantallen niet bekendgemaakt, maar vaststaat dat de verliezen groot zijn. En iedere omgekomen militair laat nabestaanden achter. Verslaggever Kisha Hekster sprak de vrouw, de zus en de commandant, Levgen Ulifrenko, die vorige maand omkwam in Donbass. Hij was 24. We were 17 and he was introduced to me as Elvis. It was actually his nickname now when he was in the army. But this was the first name that I heard when he was introduced to me one time ago. Maria Pavlovska leerde haar man kennen als Elvis, vertelt ze, toen ze 17 waren. En Elvis is het gebleven. Ook in het leger had hij die bijnaam. Ze lacht bij de herinnering aan de eerste ontmoeting met haar man. Ze zit samen met Bogdana, de zus van Elvis en zijn commandant, Ruslan, aan een tafeltje in zijn favoriete café in Kiev. I had a cool brother, older. He protected me all day. Mijn broer was cool, zegt zus Bogdana. Hij beschermde me altijd tegen alles. He joined my unit in the beginning of June. En commandant Ruslan herinnert zich nog goed hoe hij Elvis voor het eerst ontmoette. It looked like, you know, the first his smile entered the room, you know, and then his body. Het was alsof zijn lach de kamer binnenkwam, zegt Ruslan. En pas daarna kwam zijn lichaam erachteraan. Ze lijken vrolijk, de drie. Zeggen dat Elvis precies wist waar hij aan begon toen hij zich bij het leger meldde. De dag dat de Russen Oekraïne binnenvielen. He prepared for this big war. He prepared to defend me, my family, my friends, my country, Europe. Hij wilde me beschermen, zegt zus Bogdana. En niet alleen mij, ook mijn familie, onze vrienden, ons land, heel Europa. En vanaf dat moment dacht ik elke keer dat ik hem zag, dit is misschien wel de laatste keer. Elke foto die ik maakte, wist ik. Dit kan de laatste zijn. Die gedachten zaten constant in mijn hoofd. Every time you say goodbye, like last one. Bogdana is fotograaf. Ze laat foto's zien van Yevgen, die iedereen kent als Elvis. En inderdaad, hij lijkt één grote grijns. Er zijn foto's van hem in zijn legeruniform, foto's met zijn vrouw en dochter, foto's van Elvis op een elektrische step. I was in Siversk at the battalion HQ when I first received news that he was killed. 7 juli stierf Elvis. Hij kwam om bij een Russische aanval aan het front. His mother and for his daughter, because we have a daughter, 8-year-old daughter, and it was the biggest challenge. Het moeilijkste was om het aan zijn moeder te vertellen, zegt zijn vrouw Maria. En aan onze dochter. Hoe moest ik het haar zeggen dat ze geen vader meer had? Ik was er mentaal op voorbereid dat het bericht kon komen. Maar toen ik echt hoorde dat hij dood was, natuurlijk was ik daar kapot van. Maar ik realiseerde me ook meteen, ik moet voor onze dochter zorgen. Voor haar toekomst moet ik door. We paid back. Yeah, we paid back. Like a revenge? Yes, of course. What do you do? We did our job. Properly. Commandant Ruslan vertelt dat hij met zijn mannen wraak genomen heeft op de Russen voor de dood van Elvis. Hoe? Dat laat hij liever in het midden. We hebben ons werk goed gedaan, zegt hij met een lach. He was fighting for, first of all, for the future of our daughter, of our children, of our country and Europe as well. For the future of the civilized world. We moeten verder vechten, zeggen zus Bogdana en echtgenote Maria vastberaden. Voor Yevgen, voor Elvis, maar ook voor al die anderen die al gestorven zijn. We moeten deze oorlog winnen. De beschaafde wereld moet winnen. Dus we vragen het Westen, we vragen Nederland, blijf ons helpen. Zodat mijn man, mijn broer, zodat Elvis niet voor niets gestorven is. But it was not in vain. That what he was fighting for was not in vain. Dat was een verslag van Kisha Heksers. Hij sprak de vrouw, de zus en de zus van de commandant die omkwam tijdens de oorlog in Oekraïne. NPO Radio 1. Nieuws en Co. Volgens de nieuwste cijfers van het CBS overleden afgelopen maand 1350 mensen meer dan verwacht. Ook in juni was er oversterfte. Toen overleden wekelijks gemiddeld 225 mensen meer dan verwacht. En in juli is dat aantal dus toegenomen tot 340 per week. Wat betekenen deze cijfers voor de mensen die werken in de uitvaartbranche? Ik heb contact met Brenda Siebrand, al 25 jaar uitvaartbegeleider in Kampen. Mevrouw Siebrand, goedenavond. Goedenavond. Ik vraag me af, want dat krijgt u misschien niet altijd te horen hoor, maar waar overlijden mensen zo al aan? Wat krijgt u binnen? Nou, wij weten dat wel natuurlijk, want we krijgen dat per overlijden wel door. Mm-hmm. Maar dat valt onder de medische geheimhouding. Maar ik kan momenteel niet herleiden wat precies de oorzaak is. Dus niet een extra oversterfte door corona of door een bepaalde griepgolf. Dus we zijn gewend aan pieken en dalen in ons werk. En waar die pieken en dalen vandaan komen, is niet altijd te herleiden aan een bepaalde bacterie of virus of wat ook. Het lijkt wel eens heel raar toeval, zeg maar. En dat zou dus nu ook kunnen zijn? Daar ga ik wel vanuit, ja. Want er is niet iets speciaals aan de hand, zoals vorig jaar, dat ten gevolge van een bepaald, in dat geval coronavirus, mensen massaal overlijden. En wat merkt u van de oversterfte? Wat zijn uw uitdagingen op dit moment? Nou ja, de inzetbaarheid van de medewerkers die staat echt wel onder druk. Er zijn inderdaad veel meer overlijdens dan normaal gesproken, zeg maar een derde meer. En dat merk je dus aan het aantal keren dat mensen ons bellen met het verzoek om hen te komen bijstaan. Mm-hmm. Ja, en dan in deze tijd van het jaar waarin er sprake is van wat vakantie enerzijds en oversterfte anderzijds, zorgt dat natuurlijk voor uitdagingen in ons vak. Mm. Dus dan heeft hij gewoonweg te weinig mensen eigenlijk om de nabestaanden te helpen. Ja, en dat is nog wel goed te regelen. Want mensen in onze bedrijfstak die zijn altijd erg bereid om de pieken op te vangen. Dat zijn ze ook erg gewend. Want ons werk komt heel erg in golfbewegingen. Dus ze zijn erg gewend om te hollen of om stil te staan. En iedereen weet ook dat in tijden van vakantie dat je dan wat nog een tandje erbij moet zetten. Maar je merkt het wel aan het einde van het proces, dus op de dag van de uitvaart, daar ontstaat met name de drukte in crematoria en op begraafplaatsen. Dus het regelen van de uitvaart, als mensen ons bellen en willen dat we dingen komen regelen, dat is wel te doen. Mm-hmm. Maar de uitdaging zit hem vooral in het uitvoeren van het afscheid. Ja. Want daar is vaak de beperkte capaciteit. En heeft u daar, is daar ruimte voor u om daarin met die uitdaging om te gaan? Dat betekent vaak dat we, of meer dan als het wat rustiger is of gemiddeld is, dat we moeten uitwijken naar andere crematoria. Dus we kunnen dan niet altijd naar het crematorium dat de voorkeur heeft van de familie. Soms moet je wat verder rijden. Wij maken veel gebruik van het crematorium in Zwolle. Maar we hebben de afgelopen tijd ook voor de mensen bij ons uit de regio gebruik moeten maken van een crematorium in Meppel bijvoorbeeld. Nou, dat vinden mensen niet per se fijn. Nee. Een stukje verder rijden. Of ze moeten naar een andere dag uitwijken. Dat ze een voorkeur hebben voor, bij wijze van spreken, de donderdag. En dan moeten ze naar de vrijdag. Of nog iets langer wachten, wat natuurlijk ook best heel vervelend is. Maar goed, dat zijn de gevolgen van drukte in ons vakgebied. En qua regelgeving, is die heel streng? Of in hoeverre kunt u eigenlijk flexibel zijn? Dat kan heel goed. We hebben in Nederland een regelgeving dat iemand op de zesde werkdag na een overlijden moet zijn begraven of gecremeerd. Binnen zes die dagen dus eigenlijk? Binnen zes werkdagen. Oh ja. En dat betekent de weekenden tellen niet mee. Dus je hebt al een ruimte van een dag of acht. Maar zelfs dat was niet altijd haalbaar. En dan kun je heel eenvoudig eigenlijk uitstel van de dag van het afscheid aanvragen. En dat krijg je dan eigenlijk altijd. En tot slot wat ik nog wil weten. De afgelopen jaren is er natuurlijk door coronamaatregelen soms noodgedwongen anders afscheid genomen. Ziet u dat er ook iets blijvends veranderd is? Ja, zeker. Maar die trend om anders afscheid te gaan nemen, die is een paar jaar geleden eigenlijk al ingezet. Ik zag mensen al voor corona een voorkeur uitspreken om in kleinere kringen afscheid te gaan nemen. Dus vroeger had je eigenlijk altijd van die massale uitvaarten die door buren en collega's en iedereen werd bijgewoond. De afgelopen jaren zag je al een trend dat mensen liever in een hele intieme kring wilden afscheid nemen. Vaak werden ze daarin dan een beetje belemmerd door de gedachte dat je dat niet kon maken. En in coronatijd, ja, zijn mensen eraan gewend geraakt om in die intieme kring afscheid te nemen. Wordt het ook meer geaccepteerd? En zie je dat mensen daar nu ook voor kiezen, ondanks het feit dat een uitvaart weer door iedereen kan worden bijgewoond? Nou, dan heeft corona misschien toch iets moois opgeleverd, ondanks alle ellende. Dank u wel. Voor ons vak denk ik wel. Ja, ja, en voor de mensen die nabestaanden zijn en dat graag willen op die manier, is dat misschien ook wel prettig. Brenda Siebrand, uitvaartbegeleider in Kampen. Dank u wel hoor, voor uw tijd hier in Nieuws & Co. Tot zover Nieuws in Kamp. Straks dit is de dag met Joram. Ja, Lara Billy, in dit is de dag gaan we het hebben over het Medisch Tuchtcollege. Dat berispt artsen steeds strenger, blijkt uit onderzoek. Oordeelt het college te streng? Daarover zometeen een debat. En de hoofdpunten van het nieuws, Jeroen van Kamp, zit al voor u klaar. Ik wens u een heel fijne avond, fijn weekend en maandag. Dan zijn we er weer. Tot dan. NPO Radio 1. Door beschietingen bij de kerncentrale van Zaporizhia zijn hoogspanningskabels geraakt, meldt een Oekraïns staatse energiebedrijf. De stroom die nodig is voor het veilig functioneren van de centrale is afgesneden, zegt het pro-Russische bestuur van een nabijgelegen stad tegen persbureau Interfax. De centrale werkt nog en er zijn volgens nog geen verhoogde stralingsniveaus gemeten. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn zeker 8 mensen omgekomen en 40 anderen gewond geraakt, zegt het ministerie van Volksgezondheid in Gaza. Daarbij is ook een leider van de terroristische groepering Islamitische Jihad gedood. De grenzen met Gaza zijn gesloten en Israël heeft ook extra troepen naar de grens gestuurd. Ondanks de ambities van het kabinet zijn er minder koopwoningen gebouwd in Nederland, blijkt uit onderzoek van de TU Delft. Die daling is eind 2021 al begonnen. Intussen zijn we daardoor op hetzelfde niveau terechtgekomen als in 2013, tijdens de kredietcrisis. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor het omstreden stikstofkaartje van minister Van der Wal, zei premier Rutte na afloop van het overleg met boerenorganisaties. Dat kaartje, waarop per regio is aangegeven hoeveel stikstofreductie er gerealiseerd zou moeten worden, leidde bij boeren en provincies tot veel misverstanden.